La la la la la la la la la la la la la la. Sam kync pob zar bëtrën që va, sam kync që shti maj bine, kë vin që i da, shi bën që i da, shi hajna dhe pe mine. Kë vin që i da, shi bën që i da, shi hajna dhe pe mine. La la la la la la la la la la. Zar bëtrën që va, sëm kënës shidin kitarë, ka duar së isë prëvikën va, o vjatë sa tëtë dhe marë. Ka duar së isë prëvikën va, o vjatë sa tëtë dhe marë. Sëm kënës kobzar din kobzata, o vesta dhe jubire, që ma fëkut ka së tresar, dhe të ta fericire. Që ma fëkut ka së tresar, da të ta fericire. La la la la la la la la la la la la la la. Lësat si më lëngë pahar, dhe vjatë një që kam pasë, jo sën kopil alni nuj, shinam niq ban niq kasë. Jo sëm kopil alni më nuj, shinam niq ban niq kasë. La daj, la daj, la daj, la daj, la daj, la daj, la daj. Lësat si më së stau në krysh mantune kata, së beau së kënë qapoj së ujt, kë qam ju dit o datë. Së beau së kënë qapoj së ujt, kë qam ju dit o datë. La daj, la daj, la daj, la daj, la daj.